สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่409เรื่องอนุภาพแห่งรักพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่13ข้อที่34 35โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกันดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเราพี่น้องครับในเช้าวันนี้จะพูดถึงเรื่องของอนุภาพแห่งความรักซึ่งเกิดจากบัญญัติใหม่หรือ New Command ที่พระเยซูได้ให้กับสาวกของพระองค์และสาวกของพระองค์นั้นก็รวมถึงพวกเราทั้งหลายเช่นกันเมื่อเราคิดถึงคอมแมนด์ก็คิดไปถึงคำว่าคอมแมนเมนต์ก็คือ10 commandments ซึ่งหมายถึงบัญญัติ10ประการนั่นเองนะครับหลายๆครั้งทีเดียวนักเทศได้นำเราให้เห็นถึงบัญญัติ10ประการนั้นสามารถสรุปออกมาเป็นพระมหาบัญญัติที่พระเยซูสอนก็คือ4ข้อแรกเกี่ยวกับเรื่องของความรักภักดีในพระเจ้าและ6ข้อหลังเกี่ยวข้องกับความรักภักดีในมนุษย์หรือในตัวบุคคลสรุปรวบยอดก็คือบัญญัติทั้ง10ประการในพระคัมภีร์เดิมและบัญญัติมหาบัญญัติของพระเยซูบัญญัติใหม่และบัญญัติใหม่ในที่นี้ก็คือ New Command รวมกันแล้วนะครับเหลืออยู่แค่เรื่องเดียวก็คือความรักถามว่าทำไมเป็นความรักทำไมChristianity หรือคริสตศาสนานั้นเน้นเรื่องความรักและความรักนั้นเป็นหัวใจของคริสตศาสนาก็คือชีวิตของพวกเรานั่นเองเมื่อคิดไปคิดมานะครับเราคงปฏิเสธไม่ได้และเราคงสรุปได้ว่าความรักนั้นเป็นคำตอบสุดท้ายของทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์อันนี้คือความรักดั้งเดิมตั้งต้นที่พระเจ้ารักพวกเราทั้งหลายในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักหมายความว่าในพระองค์นั้นมีความรักในขณะเดียวกันครับก็มีความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเหตุที่พระเยซูจะต้องเสียสละพระชนชีพของพระองค์เสด็จลงมาในโลกนี้เพื่อยอมตายบนไม้กางเขนนั้นก็คือเริ่มต้นจากความรักในขณะเดียวกันพระองค์ต้องรักษาความบริสุทธิ์ยุติธรรมพระองค์ไม่ลงโทษคนบาปไม่ได้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงกระทำตัวพระองค์เองให้เป็นคนบาปด้วยเหตุนี้การสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขององค์พระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นทรงสิ้นพระชนในฐานะของคนบาปพระเยซูได้ทรงกระทำเป็นตัวอย่างครับโดยแสดงออกซึ่งความรักที่แท้จริงให้เราเห็นอันนี้คือสิ่งที่พระเยซูได้ตรัสไว้ในข้อที่34เรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นความคาดหวังขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์ของเรานั้นก็คือใช้ความรักแบบพระองค์ซึ่งยากมากใช่ไหมครับพี่น้องการที่เราจะรักคนอื่นอย่างที่พระเยซูทรงรักเรานั้นยากแต่พี่น้องครับมนุษย์เราล้วนเกิดจากการตอบสนองต่อความรักพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์เราก็ล้วนเกิดจากการตอบสนองต่อความรักทั้งสิ้นพระเยซูทำเป็นตัวอย่างเราตอบสนองพระองค์เกิดจากความซาบซึ้งดื่มด่ำในความรักที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับเราเราคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าเมื่อเราถูกรักเราถึงจะรักคนอื่นเป็นเราเห็นได้ว่าเด็กที่ถูกทอดทิ้งเขารักไม่เป็นที่เขาจะรักคนอื่นหรือรักลูกของตัวเองเขาจะต้องเรียนรู้ครับตัวเหตุนี้เองทำให้เรารู้ว่าความรักนั้นเรียนรู้ได้แม้ว่าเราจะรักไม่เป็นแต่ถ้าเกิดเราได้รับความรักที่พระเจ้าทรงรักเราเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ที่จะรู้จักรักคนอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับในกรณีนี้เราจะเห็นเยอะแยะมากมายครับความรักเรียนรู้ได้แม้ว่าเราจะรักไม่เป็น ในบางครอบครัวพ่อแม่รักลูกไม่เป็นกลายเป็นพ่อแม่รังแกฉันพี่น้องครับเพราะเหตุที่ว่าเราอาจจะไม่ได้รับความรักอย่างถูกต้องเราจึงไม่สามารถถ่ายทอดความรักความรักนั้นไม่ได้เกิดจากการตามใจการตามใจจะกลายเป็นสปอยลูกของเราในที่สุดในพระธรรมยอห์นครับได้กล่าวถึงความรักใน1ยอห์น2ยอห์น3ยอห์นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน1ยอห์นได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าอย่ารักกันด้วยคำพูดแต่จงรักด้วยการกระทําและด้วยความเป็นจริงพี่น้องครับการรักด้วยคำพูดรักง่ายนะครับแต่รักด้วยการกระทํารักยากเหตุนี้ยอห์นจึงบอกให้เราแสดงออกซึ่งอาการของความรักที่แท้จริงก็คือต้องเกิดจากการกระทําพี่น้องครับอย่าไปเชื่อนะครับว่าใครจะรักเราด้วยคำพูดแต่ให้เราดูการกระทําของเขาและดูยาวๆผมมีกล่าวถึงอนุภาพของความรัก10ประการในข้อที่35พระเยซูเริ่มต้นคำตรัสของพระองค์โดยใช้คำว่าถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกันแสดงว่าคำว่าถ้าหรือ if เนี่ยอาจจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้พี่น้องครับแสดงว่าเราอยู่ด้วยกันเราอาจจะไม่รักกันก็ได้พระเยซูแสดงความปรารถนาและพระประสงค์ของพระองค์ว่าอยากจะให้เรารักกันและกันแต่ถ้าเรารักกันและกันนะครับความรักของเรานั้นก็จะเป็นพยานที่หนักแน่นที่สุดครับเพราะว่าความรักที่แสดงออกมาซึ่งการกระทำนั้นเป็นความรักที่คนอื่นที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนเขาจะเห็นได้เขาจะสัมผัสได้และเขาจะได้รับประโยชน์จากความรักของเราที่แท้จริงที่เป็นความรักที่เสียสละได้เพราะฉะนั้นอนุภาพแห่งความรักนะครับอย่างน้อย10ประการความรักประการที่1ครับอนุภาพแห่งความรักนั้นเป็นหลักประกันแห่งความมั่นใจความรักเป็นหลักประกันแห่งความมั่นใจครับเปรียบเสมือนกับทารกน้อยที่นอนหลับอยู่ในอ้อมอกคุณแม่เขามีความมั่นใจที่จะรับการปกป้องคุ้มภัยเพราะว่าเขาสัมผัสได้ว่าอยู่ในอ้อมอกของคุณแม่เขาได้รับความรักประการที่2ครับความรักสามารถเป็นพยานนำคนอื่นมารู้จักกับพระเจ้าได้จากความอบอุ่นความห่วงใยทั่วหน้าที่มีต่อทุกคนทำให้ความรักกลายเป็นพลังที่สามารถดึงดูดและเป็นพยานนำคนมารู้จักพระเจ้าได้ความรักประการที่3ครับความรักสามารถนำไปสู่การให้อภัยให้โอกาสได้นี่คือสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำบนไม้กางเขนใช่ไหมครับพระเยซูทรงให้โอกาสที่สองกับเราทั้งหลายเสมอและพระองค์ทรงประทานการอภัยอย่างสมบูรณ์มาถึงชีวิตของเราเช่นกันความรักประการที่4ของอนุภาพความรักความรักนำไปถึงการยอมฟังกันและกันลดอีโก้ของตนลงถ่อมใจและให้คนอื่นมาก่อนนี่คืออนุภาพประการที่4อนุภาพประการที่5ครับความรักนำไปสู่การช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทนเหมือนกับชาวซามารีใจดีครับที่ช่วยโดยที่เขาไม่รู้จักกันมาก่อนเขาช่วยด้วยความรักด้วยมนุษยธรรมประการที่6ครับอนุภาพแห่งความรักความรักจึงสามารถนำไปสู่การไร้ซึ่งผลประโยชน์ซ่อนเร้นไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนและทำด้วยไม่ต้องการอะไรตอบแทนประการที่7ครับความรักนำไปสู่การยอมและการยอมรับการยอมไม่ได้เกิดง่ายๆนะครับพี่น้องแต่การยอมรับก็ไม่ได้เกิดง่ายๆเช่นเดียวกันยอมรับอย่างที่คนอื่นเป็นยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นประการที่8ครับความรักนำไปถึงเรื่องของการกลับใจใหม่การเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนครับประการที่9ครับความรักนำไปถึงเรื่องของการทดแทนตอบแทนพระคุณของพระเจ้าด้วยการรับใช้อย่างสมัครใจและยืนหยัดอยู่ในความเชื่อของเขายืนหยัดอยู่ในหลักการอุดมการณ์ของเขา ในที่สุดจนถึงที่สุดและประการสุดท้ายครับความรักนำไปถึงเรื่องของการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะว่าคนทั้งปวงจะรู้ว่าเราทั้งหลายนั้นเป็นสาวกติดตามพระเยซูขอพระเจ้าช่วยเราในวันจันทร์นี้ให้เรารักพี่น้องของเรารักครอบครัวของเรารักเพื่อนร่วมงานของเรารักเจ้านายของเรารักผู้ใต้บังคับบัญชาที่เราได้อยู่ด้วยกันมีชีวิตอยู่ด้วยกันในโลกนี้เพื่อที่จุดมุ่งหมายสูงสุดคือเราจะเป็นพยานว่าเราเป็นสาวกของพระเยซูอาเมน